27 мая. Ён прыйшоў у нашу палату ў той дзень, калі да мяне наведаўся маёр са штаба ПВО, каб павіншаваць з узнагародай, ордэнам чырвонага сцяга. Маёр прынёс два экземпляры газеты, дзе вельмі недакладна і залішне узнёсла апісваўся наш бой. Адна газета пайшла па шпіталі, і вось ён зазірнуў таксама, каб павіншаваць. Дагэтуль я не бачыў яго. Ён прыйшоў на мыліцах, ледзь кранаючыся падлогі з абінтаванымі ступнямі. Сеў на ложак, горача па-сяброўску загаварыў, працягваючы мне руку. «Давай, земляк, паціснуў тваю мужную руку». Малайчына, так і трэба нішчыць іх погонь фашысткую. Тут у шпіталі часам земляком называе разанец астраханца, адесіт растаўчаніна, чалябінец хабараўца. Але па гаворцы я зразумеў, што перада мной сапраўдны земляк беларус і ўзрадаваўся, для пэўнасці спытаў: «Вы беларус?» «Калі там», паказаў ён на газету, «правільна пішуць, што ты гамельчанін, дык я схойнік, ведаеш, з Палесся. Дык гэта ж побач, у мяне жонка ў Рэчыцкім раёне. Я пехатою хадзіў да хойнік». Яшчэ больш узрадаваўся я. «З якого вы фронту? Дзе вас параніла? Я?» Ён неяк дзіўна усміхнуўся. «Я адтуль». «Адкуль?» «З Палесся». «Да не, дзівак, я пытаюся, дзе ваяваў?» «Там і ваяваў». «Там?» «Як гэта зразумець?» «Так і разумей». Мабыць, у мяне ў той хвіліну быў такі выраз твару, што ён не мог стрымаць вясёлага смеху. «Але, браце, там, у партызанах». А потым накіравалі мяне для сувязі ў Маскву. Ішоў цераз лінію фронту, праваліўся ў нейкім гнілым балоце. Ногі абмарозіў, вось, качаюся два месяцы. Проста злосць бярэ, плакаць хочацца. Там у нас, я ведаю, з вясной хлопцы так разгарнуліся, што горача гітлераўцам. А я вось тут. Я глядзеў на яго. Немагчыма выказаць словамі, як я глядзеў на яго. Як на прышэльца з іншага свету. Не, глядзеў з радасцю, гонарам, захапленнем, бо ён прыйшоў адтуль, дзе асталося маё шчасце. З той зямлі, за якую я паміраў і гатовы паміраць зноў. Ён жывы сведка ўсяго, што робіцца ў родным краі захопленым ворогам. Быццам баючыся, што ён пойдзе, знікне, нічога не расказаўшы, я схапіў яго за руку, хоць тады, туго перавязанаму бінтамі, мне нелёгка было зрабіць гэта. Кожны рух прычыняў боль. «Што там? Як там у нас?» «Ну, спытаў я, у нас? Воюем? Б'ём паразітаў, збіраем сілы. Спачатку цяжка было». Ён расказваў на дзіва спакойна, як пра самае звычайнае. «А яны? Яны што?» «Хто?» «Гітлераўцы. Вядома, што адбіваюцца, прабуюць нішчыць нас». «Да нас не знішчыш, з намі ўвесь народ. Каб зброі хапала, ды даў кліч, усе ў лес пайшлі б. Ёсць, праўда, асобныя здраднікі, паліцаі розныя. Ды з такімі размова кароткая, партызанскі прысуд і гатова. Асабіста я 4 такія прысуды выканаў. А народ, людзей, якія ў вёсках, яны не чапаюць?» «Ага, не чапаюць. Лютуюць, як шалёныя звяры, паляць вёскі, расстрэльваюць, не глядзяць, ці старыя, ці дзеці. У мяне дзеда павесілі, 78 гадоў. Мы ўсёй сям'ёй партызаны пайшлі, а ён астаўся, думаў, старога не зачэпяць. У мяне бацькі асталіся і жонка. Ён зразумеў маю трывогу, далікатна памаўчаў хвіліну, потым суцешыў: не хвалюйся, можа і твае ў партызанах. У Сашы дзіця маленькае у пачатку вайны нарадзілася. Ён, відаць, успомніў пра нешта сваё, такое ж дарагое, як для мяне ўспамін пра Сашу. І цень глыбокага смутку затуманіў яго блакітныя вочы, у якіх адбівалася рама шпітальнага акна. У вачах гэтых як бы згаслі радасныя светлячкі, якія бліскалі там праз усю размову. І раптам мой боль за Сашу і дзіця перадаўся яму. Ён скамячыў пальцамі пра сцяну і сказаў: не мне, а некуды ў прастору, туды, дзе быў вораг. Усіх не знішчыш, не, самі раней лягуць. Так пачалася наша дружба. Праўда, у партызана сяброўскія пачуцці да мяне з'явіліся не адразу, але я прывязаўся да яго з той першай размовы. Я палюбіў Кастуся. Тады, калі я не мог яшчэ ўставаць, для мяне быў пакутлівым, нешчаслівым той дзень, калі ён не прыходзіў у нашу палату. Я выдумляў розныя прычыны, каб яго паклікалі. Ён, мабыць, адчуваў гэта і нейкі час ставіўся да мяне як дарослы да малога. Але я не крыўдзіўся. А калі пачаў падымацца і хадзіць, то не адступаў ад яго ні на крок. Увесь час, у дзень, увечары мы былі разам, і ён пачаў ставіцца да мяне таксама па-сяброўску. Мы бясконца гаварылі, пра што мы толькі не размаўлялі, успаміналі родныя мясціны і дарагіх людзей, марылі, спрачаліся на палітычныя і ваенныя тэмы. Нарэшце, у нейкі дзень я выказаў яму сваю мару, якая з'явілася бадай што адразу ж пасля першай нашай сустрэчы, але я доўга таіў яе не толькі ад яго і ад каго іншага, але нават ад самога сябе. Я гарэў жаданнем, думаў пра гэта бесперапынна, але разважыўшы заўсёды са смуткам прыходзіў да вываду, што ажыццявіць гэта дужа цяжка. Аднак калі дружба наша стала такой, што можна было даверыць адзін аднаму самыя патаемныя думкі, я адкрыў сваю мару. Кастусь, зрабі так, каб і я паляцеў з табой у тыл. Ты? Ён сур'ёзна задумаўся, а потым, відаць, вырашыў крыху падражніць мяне, памучыць. А што ты ўмееш рабіць? Як што? Страляць? Страляць цяпер усе ўмеюць. Я артылерыст. Артылерыі ў нас пакуль што няма. Тое, што ён гулліва, спакойна адмаўляў усе мае якасці, давяло мяне да шаленства. Я крыкнуў: дарогі ўмею будаваць, масты, мала з цябе. Нам будаваць не трэба, нам іх узрываць трэба. А калі я ўмеў збудаваць, то змагу і ўзарваць, будь спакойны. Мой мучыцель зноў сур'ёзна задумаўся. А вось гэта правільна. Будаўнік павінен ведаць, дзе слабое месца, каб меншым зарадам больш шкоды. Не, ты сур'ёзна хочаш у партызаны? Сур'ёзна? Да я не ведаю, што зрабіў бы, каб апынуцца там. Эх, шкада, што ты не радыст. Нам радысты патрэбны. Але нічога, калі выпішуся, я пагутару ў партызанскім штабе. Я дакажу, што ты патрэбны чалавек. Я ледзь не пацалаваў яго за такое абяцанне. А потым усе наступныя дні ў нас была адна гаворка. Сотні варыянтаў яго размовы ў штабе. Дзясяткі варыянтаў маёй заявы з просьбай накіраваць у тыл да беларускіх партызан. І вось сёння камандзір разведкі партызанскага атрада за радзіму Кастуся Гаманка выпісалі са шпіталя. Я праводзіў яго да варот, ён ішоў бадзёр, вясёлы, любаваўся сваім вайсковым абмундзіраваннем, якое яму выдалі. Ён фарсісты хлопец. Акрамя мяне яго праводзілі іншыя раненыя, санітаркі, сестра Жэня. Мне, сорамна прызнацца, не падабалася гэта. Я як бы раўнаваў яго да ўсіх. Я хацеў бы астацца з ім адзін і яшчэ раз пагутарыць вельмі сур'ёзна. Людзі, якія ішлі сваёй пустой балбатнёй, жартамі перашкаджалі. Толькі на самым развітанні, калі ён, пацалаваўшыся з санітаркамі, абняў мяне, я здолеў сказаць: «Костя, ты ж глядзі, не забудь, прашу цябе. Што ты, Петя? Хіба я магу забыць? Для мяне цяпер гэта таксама галоўнае. Роўна праз тры дні ты атрымаеш адказ, я прыеду сам». І ён пайшоў. Я стаяў у баку ад іншых, глядзеў яму ўслед, і незразумелы смутак сціскаў мне сэрца. І цяпер я не знаходжу сабе месца, ну, хоць мінула ўжо шмат гадзін, як ён пайшоў. Ці прыедзе ён? Ці выйдзе што з нашай задумы? Зрабіў запіс у дзённіку, многа пісаць няма жадання, перачытваў што-нішто з ранейшага, задумаўся, куды дзець дзённік, калі мара мая збудзецца, я палячу ў тыл. Аддам сястры Жэні, яна сур'ёзная і разумная, папрашу, каб схавала ў сваёй маскоўскай кватэры. Калі пасля вайны я не адгукнуся, няхай перашле па адрасе, які тут запісаны. Надзея! І зноў правал у безнадзейнасць. Ці не дарэмныя ўсе мае мары?